lub XC60 z bogatymi pakietami wyposażenia premium lub sport, ze skórzaną tapicerką, reflektorami Xenon, nawigacją i pakietem gwarancyjnym Volvo 5 lat. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Nie wzięliśmy żadnych zakładników, twierdzą separatyści z Ługańska i zaprzeczają informacjom podawanym przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. A w związku z sytuacją w tym kraju u nas przyspieszają prace w sprawie programu Polskie Kły. To system odstraszania, którym ma dysponować nasza armia. W tym serwisie także o kościele latającego potwora spaghetti, bo będzie ciąg dalszy batalii w sprawie wpisania go do rejestru kościołów i wyznań. Na początek jednak sprzeczne informacje dotyczące sytuacji na wschodzie Ukrainy. Prorosyjscy separatyści zaprzeczają, by wzięli zakładników w Ługańsku. Wcześniej ukraińska służba bezpieczeństwa poinformowała, że rozłamowcy podłożyli ładunki wybuchowe w należącym do niej budynku w Ługańsku i grożą bronią około 60 znajdującym się tam ludziom. Mężczyzna przedstawiający się jako koordynator akcji w Ługańsku w rozmowie z agencją Reutera twierdzi jednak, że to nieprawda. Jak mówi, nie potrzebują zakładników, by osiągnąć to, czego chcą. Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa zażądali od separatystów okupujących budynek od soboty, by zwolnili zakładników i złożyli broń. A separatyści domagają się referendum w sprawie secesji obwodu ługańskiego i zagrozili zdecydowaną odpowiedzią w przypadku szturmu. Wyłączyliście teraz światło, czyli chcecie szturmu i ataku na zwykłych oficerów, którzy po prostu chcą referendum, a zatem witamy w piekle, przyjmiemy was z godnością. Dodajmy jeszcze, że wcześniej oddziały specjalne milicji odbiły zajęty przez prorosyjskich aktywistów budynek ukraińskiej służby bezpieczeństwa w Doniecku, także na wschodzie Ukrainy. Ale prorosyjscy separatyści nie rezygnują. Przed tamtejszą administracją protestuje około 1000 osób, które chcą włączenia obwodu do Rosji. Przyspieszają pracę nad nowoczesnym systemem odstraszania dla polskiej armii. Powodem jest właśnie sytuacja na Ukrainie. Wojsko szybciej dostanie m.in. śmigłowce uderzeniowe i wielozadaniowe, a także rakiety do myśliwców F-16. Program nazywa się Polskie Kły i więcej o nim Agnieszka Drążkiewicz. O potrzebie budowy systemu odstraszania mówił prawie rok temu premier Donald Tusk. W czasie wizyty w bazie lotnictwa w Łasku szef rządu tłumaczył, dlaczego polskie kły są tak ważne. Jest rzeczą kluczową, aby dzięki nowoczesnemu sprzętowi, dzięki jakości dowodzenia, nasi potencjalni wrogowie z góry rezygnowali z ataku na Rzeczpospolitą. Do tego potrzebna jest siła odstraszania. Wojsko wzięło sobie do serca słowa premiera i zaczęła się żmudna praca planistyczna. Sytuacja na Ukrainie wymusiła jednak korektę planów. I jeszcze w tym roku rozstrzygnie się przetarg na dostawę 70 wielozadaniowych śmigłowców. Będziemy chcieli przyspieszyć pozyskanie rakiet dla samolotu F-16 JASM. Będziemy przyspieszać zakup drugiego dywizjonu, jeżeli chodzi o nadbrzeżny dywizjon rakietowy. Przyspieszymy też program związany z pozyskaniem śmigłowców uderzeniowych. Mówi wiceszef MON Czesław Mroczek. Wspomniany program śmigłowców szturmowych pierwotnie miał ruszyć za kilka lat. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Związkowcy z Solidarności 80 przyznają, że są autorami jednego z czterech wniosków, które wpłyną do Komisji Europejskiej w sprawie finansowej pomocy dla LOT-u. Firma dostała 400 milionów złotych, w zamian za to zobowiązała się do wdrożenia planu restrukturyzacji. Ministerstwo Skarbu myśli też o holdingu, jaki miałyby stworzyć LOT, porty lotnicze i spółki powiązane z tą branżą. To, że Solidarność 80 działająca w przedsiębiorstwie Porty Lotnicze złożyła wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej, ujawnił wczoraj w Trójce prezes LOT-u Sebastian Mikosz. Rzeczywiście, zwróciliśmy się do Brukseli, potwierdza w rozmowie z Trójką Krzysztof Aniszewski z Solidarności 80, ale zastrzega, że nie chodzi o zablokowanie pomocy dla narodowego przewoźnika. Prosimy o to, żeby Bruksela przyjrzała się, jak jest finansowane to i jak holding ma wpłynąć na prosperowanie tych dobrych firm, no, które przynoszą budżetowi państwa korzyści. No bo chciałbym zaznaczyć, że PPL nigdy, ale to przenigdy nawet złotówki nie dotrzymał od państwa. Prezes Narodowego Przewoźnika Sebastian Mikosz mówi wprost, związkowcy działają na szkodę LOT-u, a także swojego miejsca pracy. To jest takie zaskoczenie, którego nie jest ciężko komentować. Ja zawsze miałem wrażenie, że związki zawodowe mają jako pierwszą logikę ochronę miejsc pracy. No, ewidentnym byłoby, że gdybyśmy nie dostali tej zgody i gdyby LOT musiał się na przykład redukować jeszcze bardziej, no to uderzyłoby to pośrednio we wszystkich dostawców. LOT dostał 400 milionów złotych pożyczki z budżetów państwa w grudniu 2012 roku. Teraz Bruksela bada, czy firma może skorzystać z drugiej transzy o podobnej wysokości. Pastafarianie nie przerywają walki o swoją, jak mówią, religię, a oręż do ręki dał im Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zdecydował, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji musi ponownie rozpoznać wniosek kościoła latającego potwora spaghetti o wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Na głowach noszą durszlaki, głównym posiłkiem jest pasta, piszą nawet religijne piosenki o swoim stwórcy. Zasadniczo wyznawcom pastafarianizmu chodzi o to, żeby mieć takie same prawa jak inne religie w Polsce. Wprowadzić własną religię do szkół, żeby powiesić w Sejmie nasz święty symbol religijny, jaki jest durszlak. Każdej instytucji, w której no, w tej chwili wiszą te symbole religijne. Jeżeli wisi jeden, no to dla nas też tam powinno być miejsce. Piotr Podoba triumfował dziś w sądzie, gdyż sędziowie uznali, że Ministerstwo Administracji, odrzucając wniosek o zarejestrowanie pastafarianizmu, nie dopilnowało wszystkich formalności. Sprawa rejestracji wyznania zaczyna się zatem od początku. Niemniej może skończyć się tym, że teraz terminy zostaną dotrzymane, a resort i tak odrzuci wniosek, gdyż, tak jak dotychczas, będzie opierać się na ekspertyzie religioznawców, którzy twierdzą, że jej makaronowatość nie jest żadnym wyznaniem, a jedynie żartem. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz sport i Monika Słukowska. Arka Gdynia gra w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Polski z Zagłębiem Lubin. Mamy na razie 1-0 dla Zagłębia. Arka to jedyny pierwszoligowiec, który znalazł się na tym etapie rozgrywek. W drugiej parze półfinałowej zmierzą się Jagiellonia, Białystok i Zawisza Bydgoszcz. Pierwszy mecz tych drużyn jutro, a rewanże zostaną rozegrane w przyszłym tygodniu. A już dziś rewanżowe mecze ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów. Wieczorem straty będą odrabiać gospodarze, a przynajmniej będą próbować. Po przegranej z Realem w Madrycie 0-3 Borussia Dortmund będzie musiała bardzo się postarać, ale dziś w składzie niemieckiej drużyny zagra Robert Lewandowski. Nasz piłkarz w pierwszym meczu pauzował za kartki, a dziś to właśnie przed nim komentatorzy ostrzegają królewskich. Zdjęcia Roberta Lewandowskiego od wczoraj zdobią pierwsze strony sportowych gazet. Lewandowski, gaz do dechy. Lewandowski podtrzymuje sen Borussii o półfinale. Siła ataków Lewandowskiego to niektóre z dzisiejszych tytułów. Komentatorzy przestrzegają Madryt przed straceniem czujności i przypominają, że 10 lat temu Deportivo La Coruña nadrobił z Milanem taką samą różnicę, jaka teraz dzieli Dortmund i Real. Uważajcie, oni pokażą pazury, ostrzegają komentatorzy. To jest absolutnie normalne, dlatego musimy być uważni. Myślę, że jeśli zagramy tak jak przed tygodniem, mamy szansę na półfinał, uspokajał Carlo Ancelotti. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W drugiej parze zmierzą się dziś Chelsea i Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz Londyńczycy przegrali na wyjeździe 1-3. Początek obu dzisiejszych spotkań o 20:45. Agnieszka Radwańska pokonała Czeszkę Krystynę Pliszkową i awansowała do drugiej rundy turnieju w Katowicach. Nasza tenisistka cieszyła się nie tylko ze zwycięstwa, ale i z gry w kraju oraz z tego, że przestała jej doskwierać kontuzja. To był mecz po 7 latach w Polsce, także na pewno fajnie się grało przy własnej publiczności. Więcej takich turniejów. Jest dużo lepiej. Kilka dni odpoczynku, rehabilitacji, ćwiczeń, jest dużo lepiej. Z turnieju singlowego odpadły już natomiast dwie inne Polki. Wczoraj Katarzyna Piter, dziś Magdalinet. Michał Kwiatkowski znów trzeci. Takie miejsce nasz kolarz zajął dziś na drugim etapie wyścigu dookoła kraju Basków. Kwiatkowski jest także trzeci w klasyfikacji generalnej. Dzisiejszy etap wygrał Niemiec Tony Martin, a koszulkę lidera wyścigu zachował Hiszpan Alberto Contador. Pogoda się zmienia. Wieczorem i w nocy wszędzie chmury, opady, a na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie burze. Temperatura w nocy od 4 stopni na zachodzie do 9 na wschodzie. Jutro zdecydowane pogorszenie pogody w porównaniu z dzisiejszą. Będzie pochmurno i deszczowo, nad morzem silniejszy wiatr i wszędzie chłodniej. Temperatura w ciągu dnia od 9 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej, 9 prawie minut po 19. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia do jutra, a już za chwilę Wagle. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

what's going on. Dobry wieczór Państwu, hrabiam już z unikatek numer PESEL. Zapraszam na magię Wagli. I ja też chciałem zaprosić Państwa na Magla Wagli. Jestem dzisiaj, mogę być Panią Bumbum dla, Bumbum dla odmiany. To mój wybór rozpoczął program i jest to Donny Hathaway. I w zasadzie przy Donnym Hathawayu pozostanę przez pierwszą godzinę. A dlaczego, to będę się w trakcie programu spowiadał. Opowiem Państwu, dlaczego to muzyk tak ważny w ogóle dla muzyki międzyświatowej, dlaczego tak ważny dla mnie, ale również dla tego, co się w polskiej muzyce działo w latach 70., myślę sobie teraz. No ale to powolutku. Na razie był to fragment koncertu i na tym koncercie się skoncentrujemy. Niewydanego na płycie, mianowicie w 71 roku zostało zrealizowane koncerty, zarejestrowane koncerty w Trubadurze w Kalifornii i w Bitterrandzie w Nowym Jorku. To jest akurat zapis koncertu w Bitterrandzie. Z pięciu chyba czy sześciu koncertów powstała płyta uznana później przez różnych fachowców za jedną z najlepszych płyt koncertowych. Na pierwszej dziesiątce się znalazła i słusznie, myślę. No a dlaczego i skąd ten Hathaway, to później powolutku będę to odkrywał, krok po kroczku. Bo dzisiaj Magiel Wagli z muzyką czarną. A ja może jeszcze tylko wyjdę słowo z tą czarną. Chciałem się też może wyspowiadać z tego, co będzie później, ponieważ ja myślę, że traktuję tą czarną muzykę bardziej jako muzykę afrykańską, więc będzie troszkę też i zachodu, będzie też, przepraszam, północy Afryki, czyli tej białej Afryki, będzie troszkę Mali, gdzie to jest pomieszane, będą Tuaregowie. Ale muzyka z afrykańskich źródłach, tak to nazwijmy sobie. No ja traktuję głównie jako źródła. A nieprawda, bo przynosiłeś białych grających czarną. Muzykę też, tak, no, jako źródło, dlatego mówię, że jako źródło afrykańskie. No tak. W pierwszej części chciałem zaprezentować płyty z jazzem, tylko to nie będzie taki jazz, jaki przynosiliśmy do tej pory, czyli na przykład Coltrane'owski, albo free jazz, albo taki nawiązujący do Afryki, tylko bardziej taki, no nie chcę tutaj powiedzieć z ludzką twarzą, ale taki łatwiejszy. No właśnie, odbiorze. Z ludzką to troszkę byś... Tak, ale dla niektórych, którzy nie lubią jazzu, a znam takich ludzi, na przykład ty też znasz zresztą, to... No, chyba większość nie lubi jazzu. No to jednak jest taki gatunek, który nazywał się hard bop i no bez tego gatunku nie byłoby później acid jazzu, new jazzu, a wcześniej tego miksu z muzyką funkową czy rytm bluesową. A w drugiej części audycji, bo też chciałem zapowiedzieć, co będzie w drugiej części audycji, zupełnie inne rejony, bo będę rozkręcał delaye, pogłosy, będę zajmował się muzyką dub i nie tylko tą starą, oryginalną z Jamajki, ale właśnie muzyką dub, która cały czas pojawia się na płytach nowych producentów. Pierwszy utwór z cyklu tego jazzu bardziej melodyjnego to Horace Silver, który już grał zresztą u nas. Występował. Swoją pieśń dla ojca, czyli Song for the Father. Utwór Safari, taki szybkie tempo, z tego co pamiętam. Rajdzik perkusyjny mocno tam chodzi, szybciutko. Horace Silver Trio, Safari. Thank you. szybciutki, hardbopowy Safari, Horace Silver, który na początku na saksofonie chciał grać, ale zakochał się w fortepianie, odkrył go Stan Getz, no i kojarzony przede wszystkim z wytwórnią Blue Note. No właśnie, i też to okres w jazzie, który bardzo lubimy. Taki taneczny jazz. Taneczny, ale żywy, brzmiący jeszcze prawdziwie, dlatego że lata 70., do których zmierzam powolnym kroczkiem, w których to latach objawił się talent Donny Hathawaya, to były lata... Przerwę ci, że to był 58. Tak. Lata 70., początek lat 70. to był moim zdaniem taki lekki już schyłek muzyk wszelakich, ponieważ muzyka rockowa zaczęła się popadać w stan lekkiego marazmu, wychodziła z klubów, przeniosła się na wielkie sceny, pokazując tam różne niestworzone rzeczy, dla mnie osobiście dość mało interesujące. Powoli następował zmierzch wielkich kapel, które nie za bardzo wiedziały, co ze sobą zrobić. I szły w stronę koronek na organizmie i udziwnianych, znaczy nie udziwnianych, olbrzymich widowisk, po prostu zrobił się to już tak masowy twór, że przestało to mieć charakter żywiołowy i chyba do 76 roku ta muzyka już zaczęła zjadać własny ogon, a w 76, jak wiadomo, pojawiły się punkowe rzeczy. W takim już z dużą siłą, no bo Ramonesi chyba tam wcześniej zaczęli, a dopiero punk jakby przywrócił naturalne emocje związane z muzyką rockową. Jazz też się zaczął troszkę gubić, po zazdrościu muzyce big beatowej, po fantastycznym okresie free jazzowym i takim niezwykle odkrywczym powrocie do korzeni. Pojawił się nieszczęsny jazz rock, którego wielbicielem nie jestem, chociaż oczywiście był i Miles fantastyczny, i świetna płyta Van Dish i Hancocka i bardzo dobry Weather Report, no ale to były rodzynki, to były wisienki na torcie, natomiast powstała cała masa nudnych płyt, które były to płyty głównie wirtuozerskie, natomiast starały się mieć rockowy taki wymiar, przez co, ale nie miały takiej spontaniczności rockowej przez to, że były wirtuozerskie, w związku z tym ani nie miała finezji, potraciły troszkę finezję jazzu i jednocześnie gdzieś tam zginęły te emocje rockowe. Natomiast muzyka soulowa zaczęła niebezpiecznie skręcać w stronę muzyki tanecznej już tylko. Już gdzieś ten soul powolutku zaczął się wycofywać, te korzenie muzyki bluesowej gdzieś poginęły, pojawiła się wielka septyma, która jakby zlikwidowała tak zwany Blue Note i pojawiła się cała masa kompozycji takich bardzo komercyjnych. No i w tym całym bałaganie pojawił się Donny Hathaway, który, co państwu staram się tą płytką, którą przyniosłem, udowodnić, przywrócił muzyce amerykańskiej taki klubowy, niezwykle spontaniczny wymiar. Znaczy, z jednej strony były to piosenki, to nie był już jazz, ale nie był też to rock and roll, a była to muzyka improwizowana z tymi wszystkimi emocjami i nie ukrywam, że całe środowisko warszawskie, w którym się wtedy obracałem, czy wtedy chyba jakoś terminowałem w zespole Bemibem, ale wtedy, kiedy w ogóle w Polsce grywało się mnóstwo w klubach i świetny czas miał kwintet Zbyszka Namsłowskiego, z Memibem grywaliśmy mnóstwo koncertów klubowych i wtedy wszyscy się zasłuchiwali w Hathawaya, ponieważ to była muzyka, która pozwalała fantastycznie połączyć takie emocje soulowe, rockowe, taki, za przeproszeniem, groove z muzyką improwizowaną i to naprawdę, mówiąc kolokwialnie, dawało radę i do tej pory słucham tej muzyki, myślę tu o Hathawayu, z wielką satysfakcją, ponieważ jest ogień, już słychać troszkę te nieszczęsne duże septymy, te wodewilowe pieśni, ale mimo wszystko jednak jest cały czas ta moc. A co charakterystyczne dla Hathawaya, że on był świetnym interpretatorem też, on w zasadzie na koncertach, no nie byłem na żadnym, ale sądząc płyt koncertowej, głównie grał utwory innych artystów. Kompozycji miał nie tak znowu dużo, ale jedną napisał świąteczną piosenkę, która pewnie uspokoiła go finansowo, ponieważ była wielkim hitem. No ale dzisiaj jej nie zaprezentujemy, bo to nie te święta teraz, więc może posłuchajmy sobie, jak w owym klubie The Bitter End zagrał Lennona. My heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you, no, no. And I'm sorry I made you cry. I didn't want to hurt you. No, I didn't. I'm just a jealous guy. Now I was feeling insecure. Might not want me anymore. I was trembling inside. I was trembling inside. I didn't mean to hurt you, no. I'm sorry I made you cry. I didn't want to hurt you. No, no. I'm just a jealous guy. Thank you. No, było to wtedy wzorcowe granie sekcji. Willie Weeks na basie, Fred White, tak pozornie oszczędna, ale w świetnym tempie, w świetnym czasie. To fantastyczne to piano, takie troszkę honky-tonk. Chciałem zwrócić też Państwa uwagę na emocje związane z tym, że bardzo oszczędnie wszyscy tam grają, łącznie z Sam Hathawayem, który dla mnie naprawdę pianistą był wybitnym, chociaż głównie grał po takiej pentatonice, nic jakby w sensie technicznym, odkrywczego tam się nie znajdowało w jego muzyce, natomiast grał niezwykle dynamicznie, miał fantastyczne uderzenie i ton, no i świetnie frazował, także to zresztą też będę starał się Państwu przywrócić pamięci, a części może pokazać po raz pierwszy, ponieważ takiej muzyki się nie gra w tej chwili. W zasadzie R&B to jest już zupełnie, nie ma z tym nic wspólnego, elektronika i produkcje takie czysto radiowe zupełnie w czarnej muzyce zwłaszcza wyparły taką formę improwizowania. No i szkoda, myślę. Freddie Hubbard, to będzie płyta. No tak, wybrałem płytę z końca lat 60., więc tak to w sumie troszkę skacze, jeżeli chodzi o te daty. Ale wybrałem dlatego tę płytę, bo to płyta bardzo często wycinana. Mhm. Dlatego, że no pewnie ze względu na brzmienie, jakie tam zostało osiągnięte, ale także dlatego, że pojawiały się tam funkujące podziały bębnowe. Bębny brzmiał niesamowicie, więc każdy utwór tak naprawdę na tej płycie to od razu jakieś skojarzenie nie tylko z płytami hip-hopowymi, gdzie bardzo chętnie Hubbard właśnie z płyty Backlash pojawiał się w postaci oczywiście sampli, ale także z tego co pamiętam i wspominaliśmy ostatnio całą tą taką popularność muzyki zwanej new jazzem czy fusion takim tanecznym w połowie lat 90. No i też ta płyta Backlash cięta od początku do końca na tych płytach się pojawia w różnych fragmentach. Wejdę ci jeszcze w słowa. On ma oczywiście fantastyczny okres akustyczny. Później niestety właśnie poszedł tropem tego jazz rocka, później ten smooth jazz, to było okropne z jakimiś takimi strasznymi klawi, tak słodziutami. No ale zaczynał podobnie jak Horace Silver, bo w Jazz Messengers, czy... No to wybitny trębacz, wybitny technicznie też trębacz. No i przy okazji też dużo dobrych... On potem zdaje się rozchorował się gdzieś w latach 90. Tak, nie mógł grać. Coś miał problemy. Dużo dobrych też tematów takich bardzo melodyjnych. Freddie Hubbard, Backlash, wybrałem utwór Return of the Prodigal Son. No też ze względu na sample. Freddie Hubbard, płyta Backlash, 66 rok. Tak, i wydaje mi się, że ten Hathaway jest tą muzyką, którą Państwu tutaj przyniosłem, bardzo pięknie jakby przedłuża takie myślenie klubowego grania w tych latach 60., bo tu oczywiście ciśnie się na usta Cantaloupe, Hancocka, jest bracia Derleyowie i płyta na przykład, która w Polsce na początku lat 70. zrobiła prawdziwą, czy pod koniec lat 60. prawdziwą furorę, czyli Forest Flower Charlesa Lloyda, ponieważ to wszędzie na wszystkich dżemach się grało te rzeczy. I ta muzyka fantastycznie łączyła wtedy muzykantów typu, nie wiem, Andrzej Zaucha, Bem Ibem z muzykami jazzowymi. No więc wrócę do tego Hathawaya, tym razem długi utwór, jedyna kompozycja Hathaway, do niego wykonana na nowym koncercie w Nowym Jorku. Dosyć oszczędnie śpiewana tym razem, no ale proszę posłuchać, jak przepięknie gra na tytuł jeszcze, że The Ghetto. If I don't rise in the morning, everything's all right. If I don't rise in the morning, yeah. Everything, yeah. Yeah, yeah, everything's all right. Huh? We're gonna take a ride through the ghetto right along through here. Thank you.

No a teraz przenosimy się na teren kultury, po którym poprowadzi Państwa pani Agnieszka Obrzańska. Teren kultura. I przenosimy się do Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, prosto na wystawę Crime Story. Tytuł brzmi znajomo? No tak, serial jest znakomity, stylowy, noir, lata 50. Ale za daleko w te analogie z serialem Crime Story w tym wypadku nie ma sensu brnąć, bo z tego znakomitego serialu pożyczyłem sobie tytuł, aby poopowiadać o innych przestępcach, innych przekroczeniach niż w tym serialu. Mówi Stach Szabłowski, kurator. Aby porozmawiać czy zachęcić publiczność do zastanowienia się nad, tutaj bierzemy to w cudzysłów, taką zbrodnią w sztuce, zbrodnią na publiczności, na jej poglądach, na jej wrażliwości. No i tym wszystkim, co czyni z nas nas, co jest naszą tożsamością i co sztuce zdarza się naruszać. I wiadomo, że są to nieprzyjemne sytuacje, kiedy ktoś bodzie ostrzem swojej twórczości w naszą tożsamość, ale ta wystawa się zasadza na takim przeświadczeniu, że te sytuacje są jednak ciekawe, że warto ten ból znieść. I na takich napięciach pomiędzy artystą a odbiorcą opiera się toruńska wystawa Crime Story. Temat rzeka, ale tutaj zawężamy się do geograficzno-historycznych okoliczności, do współczesnej Polski. Przez współczesną Polskę rozumiem nasz kraj ostatnich 20 lat, czyli po upadku komunizmu, czyli tu i teraz. I artystów, którzy w ciągu 20 lat demonstrowali postawę odrębności. Te przekroczenia na wystawie odbywają się na bardzo różnych polach. Na przykład Artur Żmijewski pokazuje film, nawiasem mówiąc swoją relatywnie starą pracę, w której łamie taką granicę strachu. Mikołaj Długosz z kolei pokazuje zapis takiego przejazdu motocyklem przez Warszawę, anonimowego motocyklisty. Ten brawurowy motocyklista powtarza wyczyn Claude'a Lelouch'a z 1976 roku. Claude Lelouch wsiadł do swojego sportowego samochodu, zamontował kamerę, a następnie przejechał przez Paryż o świcie, łamiąc wszystkie możliwe przepisy ruchu drogowego, nie stając na żadnym czerwonym świetle, nie słuchając się znaków. Jego ideą było przejechanie przez całe miasto w sposób zupełnie swobodny i wolny. I ktoś teraz zrobił to samo ostatniego lata w Warszawie na motorze. Ale opowiedzmy o pracy otwierającej wystawę, streszczającej właściwie całą ideę tego przedsięwzięcia. To jest taki ogromny napis społeczeństwo, trójwymiarowy, taki jak ten słynny napis Hollywood, który góruje nad miastem na wzgórzu, tyle że w skali galerii. I te ogromne trójwymiarowe litery składające się na słowo społeczeństwo zostały przez autora tej pracy, Michała Frydrycha, wytarzane w smole i pierzu. Wytarzanie w smole i pierzu to taka sympatyczna kara stosowana również w Polsce w czasach nowożytnych, przeznaczona głównie dla oszustów, naciągaczy, hochsztaplerów, dla uwodzicieli, którzy połasili się na cudze żony takiego delikwenta. Społeczność wioski czy miasteczka tarzała w smole, potem obsypywała pierzeń i przeganiała główną ulicą. I w tej pracy role się odwracają. To nie wspólnota osądza jednostkę, tylko jednostka, samotny Michał Frydrych, stawia się w pozycji sędziego, który osądza społeczeństwo i wymierza mu karę. Chciałbym, żebyśmy z zasady, obcując sztuką, idąc na wystawy czy na film, byli gotowi na więcej niż już wiemy, już rozumiemy i akceptujemy. Bo kontakt ze sztuką ma sens wtedy, jeżeli jesteśmy w stanie poszerzyć nasze pole widzenia, choć o kawałek świata więcej niż dostrzegaliśmy przedtem. Crime Story. Dużo intrygujących wątków po drodze. Możemy je prześledzić, zaglądając do Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny.